زستان هاتو زستانی کی سخت بو بو کلکه کی مانگی نوه بلام او هیچ کاریگری لسر ایمیلی نبو روش لدوی روش زیادر او دلخوش دبو تنانت هستی به سختی سرماکش ندکرد دلخوش بونی ایمیلی امرو با خوی کبونوه بو که خیزانی موری سالانه دیکنو همو اندامانو هاوریانی خیزانی موری تیده آمده دبن بیانید باش جیمی بیانید باش ایمیلی گیان پورکانت پیویستیان به ارمتی تو هیا ایمیلی گیان اوان خواردن با کبونوکی امرو آمده دکن استاد دارم بلن او رازن نوی زور توانا چاوره به تا جوان یکی دبینی کاتی که گلوپکان به تاریشی داده گیرسن باش ایمیلی خزمکن من ایواره کجمیر پینجه گنه ایرا من در میوانه کن زورن دوزی باو کشی دعوت بکت که لیده کم و اکین خیزانی بارنلی نسترانی ایمن کجمیر دو دست به آمده کردنی که که که اکین تو شرمتی من بدا من کجمیر دوی تاو لیره دبم ها؟ ایوا دارم بتوانم لو که که بخوم پیده چه زور خوش بید تا ایواره خوراگر ببچ کولکم ایمیلی بله؟ جری پیلاوکان تن پینشان بده دی خیرا جری پیلاوکانم؟ بله، اوی پیموتی دی خیرا بیکا باشا چی بوا؟ بو چی واکه الیزابیس؟ ایمیلی، تو خری که خلیسکینه بوی لسر سوالکا؟ نه نم کردوا نمه یدروم لگلاب کهید، من توان بینی خریک بو خلیسکینه ده کرد تنها بشه که بچوک لسهول بپوره بسری داتی پاریم نامه و لبو زیادر گویم لپاساو بید تیگه ایشتی لیم ایمیلی باشا خلیسکینه جری پیلاوکانت تنگ دکاد ایمیلی لبر اوه نامه و به هیش یویک او کارب کهید کواتا پیویست پیلاوی خلیسکینی بوب کری اگر ناتوی جری پیلاوکانی تنگ ببیتوا من بطنها خمی جری پیلاوکانیم نیه بالکو دا ترسم بکیوتو ایشی پیبگا اندامانی خیزانی مورینا به بهیش یویگ لما ترسی دابن ایمیلی دبی هر استا بالینم پی بده که جاری که ترو کاره نکیت الیزابیس بو چی اونده با دنگی برد قصده که دنگم بو شیوه برزنی که تو دیلیت لو کچپ چوکه تو رابو چون که خلیسکینی کرده بو همو منالگ حزی لخلیسکینی سر سوال هیا دبی تو رگبا من داله بده اوی جاری بکات و پیویست کاتی که زور بو یاری ترخان بکات چی؟ کاتی که زور یاری بکات او محال بو او چون که نخوش کوی تو خمد نبی ایلین فرمو او شربتم با تو هنوا سپاس با تو بلان بو چی ایواره لگل خونو اهنا تویز با سپاس نکات پیویسه که اوی که پیمو تیجاری که تر دوباره بکمو ایمیلی دیگه ایشتم پورم چطوره بیر کدنوه یکی لمشک دایا همیشه هم باوشتان را دکت و کمی دمه و اندامی بدا من خوشی نزانه چی بیر کدنوه یکی هیا راست دکی منو دیدی بنی از این لسه رو دریاچک خلیس کنه بکین لگل من اید که نگه ایشتی چیم پیدوید پوره الیزابیس خلیس کنه لقدقه کردم براز کاتا پیمو لکتو خلیس کنت کردوا نتوانم او کشی من نیا اگر نتو بطلی خود بکا باشه دتوانی لدورو تماشه ایم بکه ایمیلی بخیر بین بو پیلاوانو اخلیس که ندکی؟ مهم، وادکم تماشام که ایم تماشه دکیم بلان بباشی خلیس که ناکی دوی کمی که دیگه باش دبیم ای چنگش بینی تماشا که بباشا خلیس کنه دکم زور خوشا Yeah. تو باش ایمیلی هستا هاوریان سیدی ام تازه گلی نیب کن بدست خون درسم کردوا درنگا دباب کرینو با مالا کجمیر چنده؟ اون دینه ماو با پنج وابزانم ایسا کجمیر چارونی وا او چی تیمیلی؟ بلینم بپورم داو کجمیر سیارمتی بدم دبی بروم ها؟ بوچو ایمیلی؟ ایمیلی؟ وابزانم تو بریاری یا کسعا سیارمتی من بدی ایوانی ایمیلی ها؟ بله دزانی ایمه هر همومان بیزار بون سبارت بو بریاری کتو یا تو به هیچ شیوه یکیش بریاره کرده بردو سر ها؟ دوالی بردن دکم بم بورا با کارکن من تغاب کین پشکم یکی دیکم یوانکن دین تو راز دکیت زور باشا کدان به حلکت داناوه دی خیره هر استا یارمتیم بده باشا ایمیلی یک دقیق راوستا اوه چیت کردی سان خلیس کنت کرد؟ من من پول من ایمه هر همو من پیمانو تی خلیس کنه نکی توش بلینی یا کجاری کتر نکی توا ایمیلی ایمه هیچ پیمستیک من بیارمتی تو نیا دی هر استاب رو شورکی خود لوی بمینه روا ام شو دمینی تو با تنها وک سزایگ بود شو لوی بسر ببمو نیم آهنگ کوا او کچی شانی او نبی که بلینکی ببات سر شانی اونی لآهنگ کدا بید ام شو تو با تنها لشورکی خود دمینی تو دیاره ایمیلی لمال نیا هو بری ندگین ما مالو تا تاریک دانه هتو عزیزم بگو ما پورتو میستا چاوریتا من اوهاتم فرمون بخیر بین یخوا اوارد باش اوارد باش ایلین تکل دکم پور الیزابیت با همو سزایگ رازی دبم هر چند سختیش بید بلا امرگم پیبدم شو آماده بم لآهنگ کار اوه محالو نابه ایمیلی دکم اوارد باش همویان هاتون بله همویان لجوروان فرمون سلام چونی پوره ایلین سوزی او چیتا هیچ نیا کچی که عاقل با وهر و حال جورو که خود بمینه روا باشا سلام دوا کوت الیزابیس او خاتو کاترینا زور سپاس با بانگیشتکت بناوی بنمالکی خومانو زور بخیراتینی هر همو تانکین هاوریان بخیر بینی اخوا من ایمیلی لیره نبینم او لچویا ایمیلی لچویا بطایی عربانک و مایوا از پکش رای کرد و جیمی بر بو گشت هیچی دیکی بو زیاد مکا بله زور سپاس او براست اولیور جیمی من زور حزم لگوشتی مریشکا اگر تیر نبود زیادرت بوده هنم سپاست دکم بورم هوار دکات بسرم دا اگر بزانه لجوری نوستن دا خواردن دخوم بگو ما نهانگه که زور خوشه ایوانیا بوره الیزابیت زور دل رقا با تی باوشه وی رفتارم لگل دکا بطون دو تیشی من به اندامه که خیزانه که خودتان نازانن ای خواهی گیانش دیوه چونه بی اولی کیو بوی کیوم لیه بگره جیمی او حال سوکود نیه که تو دی کیت باور بکه من نبوم الیزابیس منو کچمه نابو ایرا بیستم که کچه کی بچوک لیره تجی زور بلا ما سیر بو کلم کوبونه و خیزانیو ده لگل من نیا لپرا بوم در کود که بند کراوا لکاتیک دا ایمه لیره کاتیکی خوش بسر بین بگو ما سزاد راوا لبر اوی رفتاری که خرابی کردوا او کارکی نشیاوا لجورکی خوی بند کرابو تنالت ناچر کراوا لیو خواردن بخوادوک بندیک او چونه بی و تدوکو بند کراویک؟ لست زادانه که دامه بستی او من نبو برز جیمی وابزم تو ازانی که من تنیا در جیم خیزانم نیا منالی که بچوک تانه و باشه وازش رفتاری لگل دکن او ریگه اکی دل رقانه باکو زور تندو تیجیا پیموانی او منالی هشتا ده سالی تاو کرده بی او هشتا منالا او زور لوا گوره ترا ایوانی عملی پیم بله دمانی بو بیانزه سال کشه نیه تمانی چنده چون که او بیسوده ایوانی املی نام امیلیا پور روز تیا گلتا بشوی قصا کرنکم دکی املی گوه بگره ای لزابیس از هم که تو شوی نکی گنجاونیه با گفتگو کردن لسر اوه بلام دتوانم امیلی ببم لگلم بجی من منالم نیه وکتی خوم رفتاری لگل اکمو زور بباشی بخیوی اکم ایوه تنه خزمتکاری کشتان نیه بیگو منم ایو ناچار یکن کاری نامالیش بکات بلام لراسی دا او راست نیه کاترین لی من زور باشتر لی ایره رفتاری لگل دکره بناز بخیوی اکم جوان ترین جلید بوده کرمو فیری جنینی پیانوشت اکم من لشاری که گوره دا عجیم لبی جیانی که خوش بسرده بیتو پیویست به هیشتی کتر نابه چیه لی ایمیلی لگلم یک چلو پرکی جوان و جنینی پیانو اگر لچکی تو بو مایاسوم بو خاطری خواه کاترین او کتی که آسایی نیا او سرطاوی کشه یا تماشا که قیتانی پیل آوکانی تون بستوا حزده که کتی که شپرزه وکو ایمیلی بخیو بکی براسی کتی که شپرزه یا پیت نو تمرات چیه در باری قصه کنم ایمیلی جان هیوا دارم تو قصه لبخیو کردنی او کچه یعنه کهید لبر او اوشتا پیوندی به تو نیا راس هر وحا توش کاترین تیه دگن لیم و دیاره پیویستا که زیادرت با روند کموا من هر استابوتان رونده کموا تو به هیش شیوه یک بود نیا لکارو باری او کچه دا قصه بکید تیه دگید چون که او اندامه که ام خیزانه تیه دگید جا هر بوی خوام سر پرشتیاری او کچه دکم همو تندست پیب کن که گوشتی اوه؟ دتوانی کم یک میوان پیب دی؟ بگو من عزیزکم روز پارچه مریشش بده با من ایلین زحمت نبه امرو شتی که زور گرنگ رویده زور خوش حال بوم بوي سر رای اوی که من بدل رقم دزانی بلان پولا الیزابیس و تی امالیه که کل خیزانی موری بشکلی او ازایتی که لرو دابینیم زور پنجوان بوم لبردم هم وانده و قصه درباره منود لو کاتا هستم دکر که من سر بو خیزانمو که بردوان پشتیوانی لخیزانه کانی دکر من باسی او کاتا دکم که دا پیره نانسی شوی کرد کاتی چی زور تیه پر ریو بسر او روداو و گواستنوی با نو چلگه که ببیرم دی که نامه که بو نمسین پاش اوی که گواستی و کلگی مردکی بتوانم بیخوین موا وادیاره من نامه که دخوینی نوا زور خوشا من زور کلنی آبوم که تامیم که که بلان خوش دبه اما زور خوشا دی بی خوینه و بو من بو اندامانی خیزانه خوشویستکم اه ماوه یکی زور زوره چاو من بیگ نکوتوا بلام چاو نوازکانم هشتا وکو خورده دروشینه و هشتا و ساریش دروشاویه بلا کاتی خویده دلین زور جوان بوا بلام او زور پیش استا بوا نزیکی 17 سال بر لی استا و ایمش نزانین او پیریش نچت 17 سالی کده جی خواد زنی، وادیار لحموم از زیاتر دژی، رنگ عوان دبجی تانه و کانی دبینه، دبی با باپی رو نمیر شوشه عطر؟ او دیار منه او عطری که هنو تا هرگیز گنجاونی با اومنالا خمین نبه شوشه اکی بطالا بون یکی خوشی لیو دید زور بدل ما سپاس با تو او دیاری منه دموی لبرگ و با برگ بیخوینی توا پی موابه ام کتیبه زور بسوده با تو سپاس دکم امش دیاری منه با تو تن جوانا زور سپاس دکم جیمی هر بم با نیوا بری دوائی لیه کردم امد بدمه اما دیاری اکی جوانه با تو آنی ها برزان و عزیزان، یو بگرن، دبیت سپاسی خواب بکن لسر او همو نعمتی که پی بخشیوین سپاسی دکم خوایا سپاسی دکم با او همو نعمتا خیزانی کت ببخشیوم که خوشیان دوی مطل نواییم دکن او رایتیت ببخشیوم بخوشوی سیوا تکر لدکم خوایا دیکم و باگم خیط بر رحمتی خوتو اندامانی خیزانکم و پاریزی تکر لدکم کاتک تماشای ایمالی دکم و هز دکم جولیت لگل مانده جی کایا می چوینه با او سرت سرما بم آهنگا بله ماما جاک من زور بدلم بو سپاس سپاس دانکم بو پیشوازیم ایواریتن هیوا دارم سالی ده هاتوش سردم مانکن بینه تزبین موهای میلی بگو من خوال لگل ببینی چون گلوپکن تاریکی شو ده شرنوا منو جولیت همو سالک بو شوه خو حافظی من لمیوانکن ده کرد شو لتاریکی دا تیشکی دا دروشه لپشتی هورکان و خوشی دا بخشه او کتایی شعرکم تواهم کرد ایمیلی تیدی اما بو تویا باش ماو یا قماشانی که دیکم دی دوری کم کردو تو اما بو تو درست کرد سپاس دیکم تیدی هیوادارم بطلت بی او زور جوانه تیدی ایمیلی ها؟ مروف دوی او بالینه بپاریزه که خوی دیده تیدگی لقصکانم بلین بلگنامه اکنی لنیوان دو کس دا بلکو بلگنامه لنیوان خود و نخ دا دبی دروز بید هرچی یک بید دبی لمو دو هاول بدی بلین نشکینید استا تیگیشتی چی مود؟ بله هر و هاشتی کی تریش هر و ها امشو دتوانی لجورکی جوریت دا بخوید جوانکا پر کل آوی گرم و هر و ها بی خجیر پشتی کتاوا و بحشش خود دا باشه چون که امشو شویکی زور سرده بوله الیزابیت من زور خوشم دوی ایمیلی ایواره ایکی خوشی بسر برد و لگل اندامانی خیزانه که دا کبونوا ماوی ایکی زوریش تماشای باری بفریده کرد و اوی زور سیر بوبوی او بو که هستی بسر ما نده کرد لدرست کردنی سردمانی بلا من لگل سوزی بو بشرم بو چی شرمان کرد؟ لعقی دا هاتو لگل من بن بناو نشانی گشتی بو کنار دریا خودم لگل